أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك بأنهم ذلك آيات دما قبل سران مناسبت داري ما قبل آیات کے کم مسئلہ بیان شوا ندل تکی دا آغا مسئلی علت و وجہ بیانی نو اللہ فرمائی ذالک دغ خبرہ چه دا چا کم خبران چه چا دا ایمان نرستو کفر اختیار کو نزالکہ کی اشارہ دا چه دا ایمان نرستو کفر اکو پا کفر بانے مکمل سین کلاو شو او یا زالکہ کی اشارہ دا دا که غضب من اللہ و لهم عذاب عظیم بوری دا عذاب او دا غصه چه دا دا اولی بی انهم دا کسان چه دی یکینا چه دا چاستی نپا کپر کلوش و رست دا ایمان نا دا دی دا پار دا عذاب ذکر دی بی انهم یکینا دی استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ دی محبت اساتو دی ترجیح ورکلا جن دنیاوی تا على الاخره دی په مقابله د اخرت کې نو دا عذاب ورله کوي ځکه دنیوي ژوند دی په اخرت کې خو په اخرت په مقابله کې خو کو او د اخرت په مقابله کې دنیوي ژوند ته ترجیح ورکړه نو ځکه دی ته الله جل جلاله او سره او د دې د پرلوی عذاب دی ندی حجمعی جن تا سنگا ترجی ورکا دی ایمان نرستو کو پریوکو او کافر ازان دے دا دنیا دا غدا پر جنت دے ترجی ورکا لول خود اثر آخرت منینا او که منینو ایک آخرت راگی التب ام خیوبس کدنو دا دنیا دا نبازو خود اثر آخرت نمن مطلب دا دی دنیا غرق لآخرت مکمل پر خود او بازی دا دی چو کو پر اختیار کو نو اخرت والا عمال پر خود د دنیا سره محبت پیدا کو نو چه کفر اوکو نو دا کفر دا دی سر دنیا تا محبت دنیا تا ترجیح ورکول شو پا اخرت بانده دکا کافر دا پار اخرت شتا دینا دا غدا پار صرف صدا دا دنیا دا زکا اللہ فرمال چه دا دنیا غرق لپا اخرت بانده دا کافر دا پار اخرت کی اسم نشتا اخرت کده نو اغا دا مومن دا پار دی او مومن دا پار انامات او دیم وجه اللہ بیانی ذالکا دا که غصان و عذاب چی دے دا ولی دے ان اللہ لا یهدی القوم الكافرین اللہ توفیق دے ہدایت نور کی قوم کافر تا ولی وقت نور کی چی اللہ ورد دے ایمان لارا اخودا و ایمان اگر آلو بیائی دا اگین رست و کفر اوکو نو جی رست و کفر اوکو اگزان لپخ پلق کفر خواک نو الله سکه چې الله جل جلاله ورته په زور باندې په جبر باندې د هدایت لار کوي الله د هدایت لار خول دا هدایت ته الله کړو ایمان یې راوړو نو چې بیا د ایمان د پاسه هغه کفر وکاو او کفر یې ځان د پر افق نو الله داسې قوم ته هدایت نه کوي او الله داسې قوم په صحیح لار باندې نه ځکه هغه ځان د پر دغه خوا کړی دا چې کوم ځان د پر خوا کړی دا داغی توفیق و تا اللہ ورکلے خبر ہم زیادہ تعالی تو دا اللہ ورسل دشمنی ندا ایمان و تا معلوم و ایمان روڑو داغی نروس تو ایک کفر غورکو نو الله داسې قوم ته توفیق د هدایت نه ورکړي. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم. الله فرمای دا هغه خلق دی، دا هغه خلق دی چې د ایمان روح په کوپر غړې دی، په کوپر سینې کولاو شوی دا. طبع الله علی قلوبهم، الله د دوی په زړونو باندې مهر لګولې. نو د هدایت په خبره نه پوهیږي، رد شریف ګیل ویل وی دماغي اولیل وی غوګونه په بټو بټو حق ته ګوري او بیا زړه حق نه قبلې وسمعهم او په غوګونه د دوی باندې الله مهر والے. نو دا مهر هو کنایه ده یو خبره نه، یا هو حقیقتا یو شی ده په حقیقت یې موږ نه پوهیږو. الله چې د پیمان نه رستو کفر کو، کفر غره کو، نو الله په وګونو وو مهر، الله په زړه باندې وو څنګه وو حقیقت یې موږ معلوم دي. الله په دې باندې خبر دی، یو خبره ده. اذن خبره ده چې مهر دا کنایه ده د بندولو نه. الله ول زړه په داسې کیفیت کو او وګونه ول په داسې کیفیت کو چې بیا د هدایت خبره هغه نه وګونه اوري او نه ده هدایت خبر اپزل باندې بیا اثر کوي. خبر هم ځان درال اولټا بیا دې پسې استهزاء کوي. او کدا سو وای چې الله په ولې مهر وو نه په خپل الله فرمای وا بصارهم په وګونو باندې وا بصاره مستر کې مسر ذکرې پستر کې مهر وو مستر کې مهر هم څنګه دی، یا دا حقیقت الله ته معلوم دی، یا دا کنایه ده پستر کو باندې بیا نکو نیوینی حق و تر دیر مها مکه چکر اللہ پی مہر ہوئی نو چی سنگ از لبیا کار نکی غوگون ایبیا کار نکی نو دار انگستر کیم بیا حق و اغنوی نی کتا سوائی چی دا اللہ ورسر دشمنی ونا وجشتا کنا وولائی که هم الغافلون اللہ ویدہ کسان کامل غفلت والدی دا دید دی غفلت دو وجنا چی دین دا اللہ سا مطلوب دیکن اعمال داگه نا غفلت که اللہ پی مهر وو دی پخپل بانده دی ایمان نرستو کو پره وکو کو پره دزان دا پره ورکن اللہ پی مهر دو دی وجه نبو دی پخپل بانده پا اخیرت بانده دنیا جوان زان دا پره ورکو نو اللہ پی زکم ہو گو دا اللہ و سرسو دشمنی نشتا ورنه یو ایمان نوڑه در دبل پزلو بانده مهر وادی خود دا اغت دی غلط و حرکتنو او دا غلط دا کردار دا وجه نالا دا پزلو بانده او په وګړو باندې او پستر کو باندې مهر وادي. الله فرمایي اولائک هم الغافلون، دا کسان دغه کسان چې دي دا چې د کوم تذکر او شو هم الغافلون دی کامل غفلت ولې لاجرم الله وي یقیني دا خبره انهم دی چې دي فل اخرت هم الخاسرون یقینا هم دی کامل تاوان نه نی پاتل کی تاوان بول نه چې ایمان نه رستو کو پر کړی دنیا له ترجی ور کړی د اخرت باندې غفلت اکڑ دے ندی سر اخو گٹی نکی دا خو دا گٹی صفات ندی دی چه زان کے کم صفات را اس دی دا دا تاوان صفات تی نو اللہ فرمائی یہ کینی خبر دا چه دا خلق باخرت کی سپا گٹا کی نی بلکہ باخرت کی بدی سی تاوانی آن لاجرم انہم فی الاخرت هم الخاسرون ثم ان ربک للذین حاجر دا بشارت دے او دی آیات کی اللہ سے خبر کہہ دی کہ بیا دوکو لذین اللہ اللہ آیات میں لبزی مطلب ہو رہے اللہ پر آیات کی ہوئی سم این رب کا بیا ربس دا یکینن للذین آغا کسانو تا چلوم بے عمل اکڑے حاجرو چی حجرت اکڑے حجرت اچھتا کڑے دا مکینا مدینی تا مثلا حجرت کله کله من بعد ما فوتینو روز د دینه چې دی په فتنه کې واجول شو دیته مصیبتونه ورسول شو دی اوس مایل شو نو ازمایش پیراغه دغه کسانو ته چې دغه خبره پکې ده دغه خبره ثم جاهدوا د هجرت نه روز ته د کافرانو سره jihad او سلورم عمل وصبروا دی مستقیم پاتیشو صبر اوکو پا اغا مسائبو بانده کم چی دا کافرانو ندوی تو پا جہاد کے یا دا دین علاوو رسیدل یا نور سا مصیبت پر آگئے تاغی کے صبر اوکو نو هغه کسانو ته چې دا سلور عامالی کړی دي هجرت یې کړې ده ازمایښونه پیراغلې دي جهاد یې کړې ده صبر یې کړې ده نو ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا استرب من بعدها دبیع سلور عامالون رستو لغفور خامخه بهون کړي رحیم مهربان دی ایا ان ربک من بعدها رستو د مجاهدینا یا بعد من بعدها رستو د هجرتنا یا رستو د توبینا لغفور بهون کړي رحیم مهربان او چا من بعدها کې ها زمیم نسلور ولا عمل واستری بہرحال دې آیات کې الله جل جلاله د داسې کسانو لپاره چې په هغه کې سلور صفات موجودی دا هغه د پر دوه خبرې ذکر کړي یو هغه ته الله بخنه کړي دا هغه غفور دی او ذم الله جل جلاله هغه د پر خپل رحمت او مهرباني ذکر کړي دا هغه آیات ظاهری مطلب شو چې سلور صفات دا هغه یې پر د الله دا دوه بشارات اوس راځي دې خبرې ته چې د دې آیات نا ثم ان ربک للذین بیا ستارب هغه کسانو ته چې دا سلور صفات پکېوي نو د دې کسانو نه مراد څوک دي په دې کې مفسرین مختلف اقوال ذکر کړي بعض مفسرین وایي دا نازل شوی دی په بارا د عیاش ابن ربیعه کې دا څوک دا د ابو جهل رضی الله عنه یا د هغه مور شریک ورو تکلیفونه به تور کول مې ایمان راوړو ابو جهل به ته تکلیفونه ورکول لاس به مولا یو کولو روح المانی لیکلی دی به مو او دا غرنګي د ابو جندل سوهه ابو جندل ابن سوهیل ابن عمر د ابو جندل رضی الله عنه بارک د ولید ابن مغیره بارک د سلامه ابن هشام د عبد الله ابن اسد سکفی بارک دی ایمان راوړو مشرکان او تبا تکلیفونه ورکول ازمایش په مراغلو بعض ظاهری طور د کفر کلمې په وې پزړ کې دا غي ایمان بیا درې عمل موکو هجرت موکو بیا جهاد موکو او بیا په جهاد باندې مستقیم هم پاتې شو نو بعض مفسرین وې دا غي بارکې دي دریم کوله د حسن او د عکرمه رضی الله تعالی عنہ اغیو ایده عبدالله ابن ابی سرخ دا نبی علیہ السلام یو کاتب و قرآن بے نبی علیہ السلام لبے لکل کل بارحال شیطان پی غالب شو مرتد شو در حرب کلل کافرانو سر اوزا شو شکل دا فتح مکی رشوا نبی علیہ السلام دا غد قتل حکم کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا پناور کلا دا اغمور شریک رو او بیا نبی علیہ السلام تا راوستو دوباره اسلام راړو او اسلامي خسته شو نو باندې وای دا د غیبره کې نازل شوی دی خبر هم ځان دراله او باندې مفسرینو دا خبره ذکر کړل چې دا د عمار رضی الله تعالی عنہ مبارک او دا په شان چې کم کسان دی عمار هغه تاسو ته ما پرون واقع بیان کړی و دا د پلارو مو یاسر مور مو سمیه رضی الله تعالی عنہ عمر په خپل مودا بچي وسره نو دا پلار یې خپل شهید کو مور ول دو خانو سره او تل یو په یو طرف یو په بل طرف اغه هم شهید کړه د اسلام اولنې شهیدانو او عمر دا بچي ول راټین کو نو د تری په نبی له سلام کفر کنه د په نبی له سلام ظاهری طرف د جبه نه د کفر کلمه وای نو بعد مفسرینو اغه ته مراد دی حاجر و حجرت او کو من بعد ما پوتینو پتنا که خواه چولی شکنه ده دینا لوی پتنا سوا پا جب بانده پیر کبر کلمه ہوئی ویتکاو والی اکلو او سم جاہدو بیا چه مکیت الارنو جیحاد مکو پا جیحاد بانده صبر مکو نبازی ہوئی ده دینا مرادو عمار رضی اللہ تعالی عنہ او داغ پشانده سی نور کسان اغا دینا مراد دی هو علامہ ابن عطیہ یو مفسر در شوی هغه بل خبر ذکر کړ چې دا د عمار او د صحابه مبارک دا خو ډیر لوی اوچته طبقه ده دی باندې هو الله رحمونه کړی دی دی ته هو الله مغفرتونه کړی دی دا د هغه مبارک نه دی هغه وای دا آیات د هغه چا مبارک دی چې کوم مشرکان دی له تکلیفونه ورکول کم خلق مرتد شو او کافران شو دا دا اغا خلقو بارا که دی اللہ دا اغای دا پارم خپل دا پراخی دروازه را اولی گلا چه سوک حجرت کی رست دا دینا چه اغای مطلبو ازمائش کی اچول شوی نور مصیبتون مسلمانانو ترسولی او بیا رست جهادو مکی او صبرو کی کچر دا کسانم چه دا کارون دا اعمالو کی نو ان ربک من بعدها لغفور رحیم اللہ استا رب مهربان رب دغه کسانو تم بخنو کی چې مسلمانانو ته تکلیفونه ورکړي دي او هغه په دې آیات کې لفظ دا بعضې نسخو کې بعضې مصاحفو کې هغه لفظ د پتنو دی بعضو قراءاتو کې پتنو لفظ د پوتینو نه دی رسو ده نه چې مسلمانانو پتنه کې چولی دي ټکولې دي کوپر کلمې پیویلې دي کدیوم د مکه نره روان شو هجرت وکاو او مدینی ترالو او بیا جهاد وکاو او په تکالیف او صبر اختیار کو نستعرب اغیتم بخنه کی خبرم ځان تعالی نو دا د صحابه مبارک نه دی دا د اغه خلق مبارک دی خبرم ځان تعالی والله تعالی علم اغی مبارک یا دی مبارک خدا آیات نه دومره خبر ظاهر شوا چې دا سلور ور عمل چا کې موجود شو الله جل جلاله با د دې سلور عمل په برکت باندې دا اغی ګناونه ماف کوي په غی باندې بس کوي رحم کوي څنګه چې رستو وي چې د ایمان نه رستو کفر کوي همیشه به جنت کې جهنم کې تاوانیان وي دا به دا به نو کچري ایمان راړو دا عمل وکړو الله به ته بخنو کې الله به بسو کې مهربانه وکړي یوم تأتی کل نفس ایو یا تر سوالی سبانه یا تفصیل دي یوم تأتی کل نفس الله غفور رحیم دی او په خنه به کی یوم په رز باندې تا دی کل نفس شراب شي هر یو نفس تو جادلو عن نفسها او هر یو نفس به د خپل طرف جګړه کوي مشرک بم وای والله ربنا ما كنا مشرکین خدای موږ شرک نه کړی خبر هم ځان تعالی هر سړی به د خپل غم باندې په خپل غم کې به مبتلا وي هر سړی به د خپل طرف جګړه کوي بلکې خازن لیکلی دی دا عبداللہ ابن عباس سے پا حوالہ بان اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکل گئی چی دا روح او دا بدن بم جگڑا گئی خبر ہم زیاد سنگ جگڑا بکئی ناغل لیکلی چی دا جگڑا با روح او دا جہسد روح پوئی اے ربا زمان لاسنو چی ما پی نیسل کڑ رئی نگلا وغیرہ میں کڑے زمان پی نوی چی زپ گناہ تسلوی زمان سترگ نوی چی ما پی لی دل کڑ زمانه تو کار نکاو زما خو کار نکاو زما ستر کو کار نکاو زما غوګلو کار نکاو دا روح چراغ او تا رولګه په ما کې نه نوته نه زما لاس مغلا او کا زما پیم ګناونو تللې زما ستر کوم بدامل وکړي دا خو دې روح دی وجه ابله نه درسه پرمې الله به مثال بیان کړي دې به مثال بیان کړي چې یو سړی دی هغه بالکل پالیجی دی چې تغلام لالت لېنی بزه برو ته سترګي روغي او بل لوندې په ولاسې روغي وسره لوندې نو دا روغ ولګېد چې پسترګو باندې لوندې د پالیجی پوګه باندې کېنو دا سترګي روغي دی دواړه باپ تلل نو یو د خونه کار وارسته پوګه کېنو د پالیجی سترګي روغي دی هغه ته مالټه سیوانو مې ویرو چې کولې نو ګورار چار د یو د کړه دواړو د دواړو دا یو پی استعمال کړی بل سترګې استعمال کړی خبره دا پالیجی چې په خپل باندې زمانو پالیجی و دې تل نه شو او دا بل که په خپل اسرو او بغوت معلومو مالټا غزه په جند چې دا خوراک شه دي خبره نه دا لوي یو علوم ته چا ری کنه کدا کار مې خو په دبطه بدر باندې نه غوتې دبطه څنګه وي دا سپینې نورون سپین چې تلې وي لا سپین سي نه غوتې لا ځه کې دبطه داسې لا څه ته کونډه کې لگاوي دي او دې را دا بته چیرې دا کوک شیر مړای کی بوند خلیدا نه خورم خبرم زه انداله نو بهر حال وی الله جل جلاله به دې مثال ورکی چې بهر حال د دواړو جرم دی نو په دغه ورځ باندې الله وی جګړه وکړي هر یو نفس د خپل طرفه خو الله فرمایي وتوفى كل نفس وربکل شي هر یو نفس ته پوره پوره سزا ما د اعمال او عملت چې کړي دي وهم لا یذمون په دې ظلم نه کوي ظلم دام دی چ ګناه نه کړی وربار کی دا کار به مخیرت کړي دا د دنیا عدالت نه دی چې قتل نه نه کړل در باندې وته پی واهم لا یظلمون دی باندې به ظلم اونشي یو عمل کړي داغه ثواب ته ملو نشي دام ظلم نه دا بم نه خبرم ځان دا دواله صورتونه د ظلم هغه په آخرت کې نشته د الله عدالت دی ذالک الله فرمای دا عذاب او عذاب عظیم چه دی بانهم په سبب د دې چې کینن د استحب الحیات الدنیا محبت او ساتو ژوند دنیوي سره په مقابله د آخرت کې ترجیح ورکړه ژوند دنیوي ته علی الاخرته په آخرت باندې وان الله او بل دا چې کینن الله تعالی لا یهدی توفیق ته هدایت نه ورکړي القوم الكافرين قوم كافرانو تا لا يهدي لارن خي القوم الكافرين قوم كافرانو تا كم كافران چې په کوپر اصرار کوي او په ایمان ترجیح ور کوي اولائک الذين دا کسان چې دي تب الله الله مهر والد على قلوبهم فزون ذي باندې وسمعهم فغون ذي باندې وابصارهم او بستر غر دی باندے واولائکا او دا صفتن والا کسان هم الغافلون هم دی کامل غفلت کی دی لا جرم یکنن لهم یکنن دوی چی دی فی الاخرت پا آخرت کی هم الخاسرون هم دی کامل تاوانیان دی ثم ان ربکا بی یکنن ربستا فالون کستا للذین آکسان تا حاجرو چی حجرت اکڑ دی من بعد ما فتنو رست دینا چی دی ازمائلی شوی دی مصیبتون و ترسول شوی دی ثم جاہدو چی بیائی جہادو کو و صبرو و صبریو کو جہادو کو کافران سرا و صبرو و صبریو کو پا مشکتون و تکلیفونو ان ربکا یکنن پالن کستا من بعد ها رست دینا لغفور خامخابہن کرے رحیمون دیر مہربان دے یوما پہا ورز باندے تاتی کل نفس انچراب شی ہر یو نفسو تو جا دلو ان نفسی حاچ جگڑ بکی دخ پل زان طرف آ زان بخلصی دا زان دا جد نجات دا پر بجنگی گی وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ او پورا پورا ورکړي چې هر یو نفس تا ما عملت سزا بدله دا سو عملت چې عملې کړلې او هم او دې چې لا یظلمون پدې بظلم ونکړي شي زره برابر یا ولولین اخرین یا کود المتین یا رحمن ساکین یا رحمن الرحیمین کریم خدای الله ایمان درانه سکړې دې ایمان نرست کوفر مونته مبعوث کی یا الله په ایمان باندې مرګ قرار وساتي یا الله زمون زونه سترګې یا الله غوونه هدایت ولګي یا الله د غفلت نوم بچکی د آخرت د تاوان نوم بچکی یا الله چې کوم نیک اعمال بیان شو هجرت ته جهاد دے صبر دے کریم خدای د عمل کوم کې پیدا کې یا الله مون ته بخنو کې رحم را باندې وکي یا الله آخرت کې مشکلات د آخرت د تکالیف نوم بچکی آخرت کې مسانه سره کامیاب کې د زمون راضی شو سم الله تعالی